Valot välkkyy, tää on elämäni paras taika. Jokainen pilleri on puhdasta taikaa. Baarissa kunkku, pupillit on lautaset. Sydän lyö tahtia ja unohdan ne huolet. Kaikki on ystäviä, kaikki on velji. Lennän korkealla, en pelkä tätä keli. Nauru raikaa, tää on loputon juhla. Aikaa ja rahaa, mä surutta tuhlaa. Kultainen häkki, ovi selällään ammottaa. Mut kuka tältä haluis ees poistua? Värit on kirkkaat, ei mikään voi satuttaa. Annan tän virran, mut kokonaan kietoa. Kultainen häkki, ovi selällään ammottaa. Mut kuka tältä haluis ees poistua? Värit on kirkkaat, ei mikään voi satuttaa. Annan tän virran, mut kokonaan kietoa. Viikonloppu veny, tiistai on jo täällä. Mut pysyn edelleen tän aallon päällä. Työt saa odottaa, ei niillä oo väliä. Kunhan saan pidetty tän saman värinä. Mut jotain on muuttunut, nauru on kireempää. Pitäis ottaa enemmän, et tuntuu joltain sisällä. Ystävät kyselee, mut ne ei vaan taju. Tää on mun juttu, tää on mun halu. Aamulla herään ja rintaa puristaa. Peilistä katoo joku, jota alkaa jo puistata. Lasku on kova, mut nousu on kalliimpi. Musta on tullu oma mieleni vanki. Raha on loppu, huonekalut on myyty. Tutuksi on tullut tämä syvä pääty. Valheita, valheita, valhe perään, kuka ees usko. Tuntuu, että jokainen juoni ja puno. Kädet tärisee, olo on pelkää tää. En löydä ketään, kuka jaksas mua enää sietää. Etsi ja ravi, jokaisen nurkan mä käännän. Oman moraalini mutkalle väännän. Ei tää oo hauska, tää on pelkkää selviytymistä. Jatkuva kylmä ja hampaiden kiristämistä. Muistossa siitä se ekat nousut ja riemu. Nyt jäljellä vaan tyhjyys ja riutuva sielu. Kylmässä huoneessa yksin mä makaan. Ei paluta oo siihen entiseen vapaaseen aikaan. Sydän lyö hitaasti, rytmi on rikki. Elämän valu pois, tää oli se viimeinen tikki. Se kultainen häkki on nyt rautaa ja kiveä. Jokainen hengitys käy jo kipeä. Valot sammuu, juhlat on ohi jo kauan sit. Jäljellä vaan hiljaisuus ja nää viimeiset biitit. Miten mä pääsin?